नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम दो बात कहनी आप लोगों को। एक तो ये जो प्लास्टिक की थैलियां है ना, ये प्लास्टिक की थैलियां बाजार में बंद दो, गाय खा लेते गाय पचे नहीं, गाय मर जाएगी। कोई भी ढाब डंडो खा लेगा तो मर जाएगा। इस वास्ते ख्याल रखो खूब, बिना समझे बीकानेर में गाय मर गई से जो देखी कई बहुत दुख पार मरे गया। ए पचे को देखो ना ऐसी ऐसी जमीन में रह जाए तो उपजे को नहीं, अनाज को उपजे नहीं, बहुत खाली चीज खराब चीज है। कई लोगों ने बंद कर दी है, कई जगह बंद कर दी है, पर अपने मत बहुत थोड़ी है। आप विशेष ध्यान दे दीजिए, सुना भाई साई भाई बहन रोड़े दाना खा लेगा तो मर जाएगा भाई। इस वास्ते बारे ना कोई मत तो जलाए दो, जलाओ तो धुआं खराब हुआ है, गाड़ दो तो ठीक रहे। जमीन में 50 वर्ष तक को नहीं है, गाय पेट में पचे को नहीं है, आता में मर जाएगा। एक बात आप बात याद रखियो, ये बारे कठे बैठे सू लो और गाय मत खा लो, गाय नशा है कोई खा जाए पशु ठीक बच जाएगा। एक बात विशेष ध्यान देना, तीसरी बात याद रखी हुआ विशेष करनी है। एक दूसरी बात करनी है, और जो रामद्वार है यो केवल कन्या पाठशालाओं के लिए दिए हुए है, दूसरे जिसमें कोई नहीं रहे, सदा सद याद कर लियो। जमीन वाली है मारो है, शुद्ध सुधन है तो मानो है। इस वास्ते इसमें से कन्याओं पढ़े तो एक नंबर है, कन्याओं पढ़ने वास्ते तो वास्ते है ही दी हुई है, मकान बना है, मकान में खर्चो राजो लागो, राजो नहीं लागो करो, राजो भी लागू है और बगीचा साठी लागू है, अपने लागू है, तो ये लागने पर भी सत्संग लागू है। इस वास्ते कई लोग राजू है ऐसा सोने की बात नहीं चाहिए। प्रभु है नहीं, वो भीगजी प्रभु है नहीं, भीगजी प्रभु प्रभु ने मैं कहूँ भाई तू निगरा लो, हर एक आदमी ढीला रहे हर एक रामजा जी बेटा कुछ सरपंच साहब है, हाँ निगरा लो भाई कहा जा रही हो खाता जी हो मकान में दूसरे में रहो, थोड़ा आदमी रहे छोटा सा आत्म साबित रहे, कोई आदमी की स्थिति में नहीं रह सके। लड़के रहे पढ़ने वाले दीड़ो है, मारो खुद दीड़ो है, लड़के रहे पढ़ने वाले तो है ही और कोई आदमी रहे किस इन वास्ते नहीं है। लोग के वगैरह राजो नहीं है, वो राजा भी लगे है, लेकिन प्रभु ने कहो विशेषता से ध्यान रखो भाई, जो अपन नाम दो रहा है ना इनमें कोई दूसरा नहीं रहे। आप नहीं रखो प्लीज ध्यान दे जाओ, और शुद्ध भाई भी नहीं रखो, कभी रात को राज नहीं है, राज का पैसा लगा है जो अपन सत्संग में पैसा लगा है, भगीरथ राठी लगाया है तो भगीरथ अपन सत्संगी आधार लगे जो सत्संगी, इस बार सत्संग मुख्य है और शुद्ध शुद्ध जमीन है, जमीन उधर भी होता कोई कुछ शुद्ध सो नहीं है, दूसरे भी है शुद्ध सो मरी है तो मैं मरा तो इस बात मैं क्यों मारो ही मानो मैं मारो ही मानो, परंतु बच्चा लेकिन कन्या दी हुई है तो कन्या को मानो। और राम द्वारा तो हो और राजरा पैसा लेकिन पंचायत रे नाते सरकार आदेश हो मेरी पालना पंचायत ने करनी पड़े। हूँ न तो आके हूँ कि कोई उठे ठहरे, न हूँ आके हूँ कि कहीं नहीं देवो। अगर बरात नहीं दियो है तो पहला थौलो को दियो, मैं तो कहीं नहीं दियो को नहीं। कोई ठहराया है तो ही ठहराया है, हमें ठहराओ मत ठहराओ, बस्ती जो व्यवस्था करे जो करो, मन में हमें कोई ऐतराज को नहीं रख लिया। यानी राजद्रोही यो नहीं है, राजद्रोह और ये तुम्हारे को है ना, रामदेव तुम्हारा ही होगा, मारो ही रामदेव तो तुम्हारा दियो है तो कन्याओं पढ़ने वाले दियो है, कन्याओं पढ़ने एक नंबर गई मारो है, कन्याओं पढ़े तो मारो वो नहीं है कन्याओं रहा है, ये तो है, ये तो खबर हो है, नहीं तो कुछ मारो है, इसमें से दूसरे आदमी नहीं ठहराना, नहीं ठहराना। राज रोके तो राज ने भी आप लोग से कहे तो राज रोए जो राज का पैसा लगा है और बड़ी से पैसे लगे है इस मुश्किल में और थानों में भी लगे है, तो इस वास्ते थानों को कैसे बात हो। एक बात और एक बात हुआ फिर यही बात है, नहीं रख सकते बारे कटे एक गया खा जाए तो गया मर जाए है, मन से मारा जागर देखी गया मर गई देखे काटोर से भीतर में 13-13 किलो भीतर में जो इन्हें मां चीज आ जाए वापस एक हो रही वापस एक हो रही मर जाएगा। इस बार साथ नहीं करा जो भाई बाया में सब सब नहीं करा जो कहा नहीं मर जाओ भाई, ये दो बात कहनी है, थे सुना नहीं रखो राजा के वो तो निगरा सो कैसो भाई जमीन वाली है स्वामी जी दियो है कन्याओं पाठशाह वास्तव दियो है मेरे पास मारो भी वो नहीं कन्याओं है, इतो इतो अधिकार कन्याओं है कन्याओं पढ़े तो बात कोई आगे नहीं जा सकता, आप जो कहो जो सीखा है विरोध में नहीं, बस यही बात नहीं है, दो बात कही थी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम जी याद करो, एक भगवान है मारा। और एक बात खास तक समझो, ए हड खाई अपना नहीं है, ए भी छूट जाएगा और लोग बाड़ेगा, ए अपना को नहीं है, अपना कुछ नहीं है, अपना केवल भगवान है। एक बात याद आ गई सुबह समय कही जाए, खास बात है बहनों ने भाइयों ने सब निकलो है, अब भगवान रहा भगवान अपना है, भगवान अपना है, भगवान अपना है, एक भगवान अपना है, सिवाय भगवान तो अपना कोई नहीं है, अपना भगवान है, अपना भगवान है, याद रखो भगवान के साथ अपना अपना रखो, शरीर जगह अपना कोई नहीं है, मानो अपना अपना नहीं है वो, क्योंकि मारे पेट में बढ़ियों है और रथ पड़े रहे वो मरने पर ठीक पड़े रहे हो, तीन वास्ते अपना नहीं है वो, और सही हो भगवान रो है, सुनी चीज भगवान ही है, भगवान की चीज मात्र सुनी पत्ता परतरम नान्यत किस दृष्टि धन जाएगा, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं है, सब भगवान ही है। अब बात याद रखो विशेषता से सुबह समय कही जाए, अब बात भगवान रहा है, सब भगवान रहा है, शरीर अपना जीवजते है संभाल कर ली है, भगवान लोग अपना मानो तो स्थल काम सो निष्फल हो जाए, अरे भगवान मानो तो पुण्य हो जाए, जैसे दूसरे चीज की रक्षा करे तो पुण्य है, जो शरीर अपने पालन करे तो पुण्य हो जाए, वो परमात्मा की प्राप्ति हुई, बड़ी बदलाव की बात है, इन वास्ते अपना नहीं मान भगवान लो है, आ मान सदा बात याद रखो, वो शरीर है जो भगवान लो है, अपने चीजें चीजें माना जो घर सब भगवान को है, भगवान को ही मानो सच्ची बात या है, एकदम सीधी बात सच्ची बात पक्की बात, भगवान को है, भगवान को काम करा, शरीर को काम करो तो भगवान रहो, घरों काम से भगवान रहो, खेतों काम से भगवान रहो, बड़े काम से भगवान रहो, गयों काम से भगवान रहो, टावरों काम से भगवान रहो, आ एक बात याद रखो तो बहुत ही लाभरी बात है, ऐसी सदी सीधी सदसरण बात है, ये कल्याण करने वाली बात है, अपन निगरान भगवान ये सब सब सब चीजें भगवान है, अपने हटका हटो भी अपना नहीं है, ये भी भगवान रहा है, अपना को है नहीं, अपना है जो अपना दियो रहा है, अपन लियो रहा है, काम क्यों रहा है, और पालन करना अपना काम है, और अपना मानना अपना काम नहीं है। अब बात गहरी बात है, अच्छी बात है, पक्की बात है, आदमी घना जाना नहीं है, पर सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। महावीर गीता में लिखी वाली गीता की टीका और लिख रहा हूँ मैं, यह बात बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही कामनी बात है। भगवान ध्यान करने वाला बोलिए, बहुत ज्यादा कामनी बात है कि मालिक भगवान है, सब मालिक भगवान है, जमीन जायदाद जीव मकान शरीर मन इंद्रिया प्राण प्राण सब मालिक भगवान है, भगवान ही चीज है, भगवान ही मान करो तो पाप नहीं लगे, ऐसी बात नहीं है, कल्याण हो जाए ऐसी बात है, इस बात से निगरा करनी है। भगवान नाम रो जब चलता फिरता उठता बैठता भगवान नाम ले, और हमारे गांव में कोई भी नशा पता नहीं गांव में नहीं आवे। अच्छा पहले मरीराबाद से कहो छोड़ी को नहीं, पहले मन तो उम्मीद ही वो सब दस मेरी बात मन है जो कि उम्मीद ही मन छोड़ी को नहीं, अब छोड़ दी तो और कैसी हो गई, अब था नहीं विशेष था नहीं राष्ट्रीय बात रही, अब बंदे तो नहीं थे कोई नशीली चीज पर काम नहीं लेनी चाहिए, मेरे यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहिए, बहुत पाप लगे है। हरिद्वार में ऋषिकेश में संता हूँ महात्मा से बात हुई, जगह कहो कि आप साहब मरोड़ी गाय रो मांस खा ले हिंदू तो तू पाप नहीं थे तो मेरे हम पाप है, ऐसे शब्द बताए वहाँ आप साहब मरोड़ी गाय रो मांस खा ले तो मांस हो तो पाप नहीं थे तो बात मजरा है, क्योंकि मांस खाओ जिस पाप लगे, पर भीतला जो आंध्रा है जो हमें धर्म का जो अंकुर है वह नाश करे मिलिया, धार्मिक अंकुरों को नाश करे, धर्म रो भजन ध्यान की बात सबकोनी सच्चाई से भगवानी, इस भाषा यही बात निगरानी अपने गांव में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, और भगवान ने याद करो सब भाइयों से बहनों से यही कहनी है भगवान ने याद करो, भगवान ने याद करो हरदम चलते फिरते उठते बैठते भगवान ने याद करता रहो, जिसे बुद्धि सदबुद्धि हो, खराब कुसंग से खराब बुद्धि हो, सदबुद्धि होने से सीख हो, कल्याण हो जीव हो, इस बात से भगवान ने याद करो कदम ही, और सब चीजें भगवान की है, आप बात बहुत बढ़िया है, उत्तम चीज है, खास चीज है, पढ़े लिखा में भी इन बातों विशेष ध्यान नहीं है, पुस्तकों में विशेष ध्यान नहीं है, और बहुत विशेष बात है ना बात पाई वहाँ कि भगवान है, सब चीज भगवान ही, सब मालिक भगवान है, अपन शरीर मालिक भगवान है, और जीव है जो परमात्मा वंश है, ममे वंश हो जीव लोग जीव भूत है सनातना ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सुराशी ईश्वर का अंश है परमात्मा का अंश है, सब जितना जीव है सब परमात्मा का अंश है, किसी जीव को दुख देना परमात्मा को दुख देना है, याद रखो यहाँ पर सिद्धांत सदा ही सब जीव भगवान है, बिच्छू है सांप है क्रूर क्रूर जंतु है सिंह है सब है जीव सब सब भगवान है, जल चर वो थर चर वो नव चर वो आकाश में बिजने वाला हो जमीन पर बिजने वाला हो जमीन रहने वाला सब जीव भगवान है, किसी को नहीं देना है किसी को देना, और भगवान भी याद रखो भगवान की स्मृति हरि स्मृति सर्वविद विमोचनम संपूर्ण आपत्तियों को नाश करने वाले भगवान की यादगिरी, भगवान की यादगिरी जितनी रहेगी उतना आप शुद्ध हो जाओगा निर्मल हो जाओगा पवित्र हो जाओगा, भगवान की यादगिरी जगह जगह भगवान का भजन किया है जगह महात्मा हो गया, आज मन पवित्र मन है, आज मन याद करने से लाभ हुआ है, कारण क्या हुआ मैं खास चीज भगवान है, अब जयराज महाराज हुआ अनाराज महाराज हुआ या महाराज हुआ जगह में भजन क्यों है, जितना भजन किया है उतनी वाली महिमा है, जहाँ जितना भजन किया है जयराज महाराज तीन दिन चार चार पांच सात दिन रह जाए जंगल में जहाँ बीच बड़े कह रहे कह रहे बीच में बैठ जाते वो तपत्र में ठंडी रह बैठा रहता मैं अन्न जल बिना दो दो तीन तीन चार चार दिन सपा जल पी लिया आदमी कहो मर जाएगी मेरे को भजन करना पड़ता हो। अब आज नाम ले महाराज जी भी के लोग जाव है, अब पिता भी है और भाई भी है, करे बंद हुआ बड़ा बड़ा और कौन याद करे भगवान, भगवान का नाम जगह याद क्यों है। जगह जगह महात्मा व्या दाऊ जी महाराज, कबीर जी महाराज, रैदास जी महाराज, संत व्या है, जगह याद किया, जगह याद करे है। तो बहनों नहीं आए तो मीरा भाई याद ही भी आए, जगह याद करे लोग, याद करे मैंने तो बड़े भीड़ क्या है, विशेष बात ही भगवान का नाम, आज ये विशेष बात है। इस वास्ते भगवान ने याद करना, भाइयों से बहनों से यही कह रही है, हरदम भगवान का नाम ले, नाम नहीं महिमा कलयुग में ज्यादा है। नाम प्रभाव कली विशेष नहीं अनुभव, कलयुग में इसी महिमा विशेष है। इस बात बहनों से यही करनी है, भाइयों से यही करनी है कि भगवान का नाम हरदम ले, चलते फिरते अशुद्ध अवस्था में भगवान का नाम नहीं छोड़ना। वैदिक मंत्र अधिक है, गायत्री अधिक है, वो अशुद्ध नहीं पड़ जाए, पर भगवान नाम ले वह रह जाओ, अशुद्ध नहीं ले तो मृत्यु समय में शांत करे वो नहीं आदमी अशुद्ध रहे। अब कदी रहते नहीं मन में, अशुद्ध हो अशुद्ध हो, पवित्र हो अपवित्र हो, किसी अवस्था हो, भगवान नाम लेते रहो, भगवान ने कभी बंद नहीं करना, सदा याद रखियो, विशेष याद रखियो। अशुद्ध अवस्था में भी अपवित्र अवस्था में भी तथी पिशाब फिर भीतर से रखो और समझ लो ना, उच्चारण करो अशुद्ध अवस्था में नाम भगवान छोड़ दो नहीं, गड़बड़ो गई माता में। इस बात से भगवान का नाम हरदम याद रखो, महान पवित्र करने वालों कैसी अवस्था में अशुद्धिर वापस आई है, कली संतरण उपनिषद के बीच में शुद्ध आ गई है, को विदेशी से विधि नहीं है, कली संतरण उपनिषद, कली संतरण उपनिषद वेदों का भाग, उसमें बात लिखी है, अशुद्ध हो शुद्ध हो किसी अवस्था हो कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, भगवान का नाम लेने में बाधा नहीं है। मृत्यु समय में अंत समय भगवान नाम आए, अंत समय शुद्ध तो नहीं रहे, अशुद्ध हो भगवान नाम अंत में जरूर जाना चाहिए, भगवान का नाम हरदम ले, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भीतर भीतर से भगतना हो, भीतर से तो भगवान ने याद किया शुद्ध हुआ, गंगा जी याद करो शुद्ध जाओ, भगवान ने याद करो शुद्ध जाओ, यार भगवान का नाम ले हरदम। आप बात विशेष याद रख लो, और कोई भी बीमार हुए मर जाए मरना सुनना हुए तो मैंने भगवान का नाम सुना लो, भगवान का नाम सुना कल्याण हो जाए तो दर्द जाए, तो कोई मरना सुन हो छोटे बालक हो मैंने भी राम नाम सुना लो। अंत समय में ऐसा नहीं कि छोटा सा मैंने क्या सुना, छोटे बोल जवान बोल पूर्व हो मैंने भगवान का नाम सुना लो, अरे नाम सुनाने से मारो कल्याण हुए। भगवान का नाम सुना लो सुनो रहो, अशुद्ध शुद्ध किसी अवस्था में कैसी अवस्था में हो भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। अब बात भाई बहन से याद रखो, और अतिथि सत्कार करना, घर में कोई आवे मैंने अन्न देना, अन्न देना मत आधी रोटी दे दो, एक रोटी दे दो, थोड़ी दे दो, पर हाथ रोते देना जबान होते नहीं देना, गृहस्थ रो खास धर्म है, अतिथि सत्कार करना गृहस्थ रो खास धर्म है, बड़ी बनाई रोटी क्या पैसा नहीं देना, कपड़ो नहीं देना, कपड़ो कोई मरते हुए तो बात नारी है, नहीं तो ऐसा पैसा बट सके वापस नहीं देने जगह, बड़े बनाई रोटी खींचो खींची राबड़ी सास जो है वो अपने घर में ला लो, इन बड़ो भरी महात्म है, गृहस्त्री हो धर्म है, गृहस्त्री हो खास धर्म है अतिथि सुधारण, क्योंकि ब्रह्मचारी पैसे रखता नहीं है और बाणप्रस्थ पैसा रख रही है, संन्यास रखे नहीं, गृहस्थ रखे पैसा, तो गृहस्थ के ऊपर बताइए कि आदर सत्कार करना, अन्न देना, अन्न देना चाहिए जीव बस जीवन बच सके, तो ज्यादा वेरू नहीं, एक रूटी दे रूटी बैठ जीव लो जीव लो भाई घर ले जाओ साथ ले जाओ जीव न चुको बैठो जीव आ दो, ये बड़ा भारी पुण्य है, अग्नि सत्कार पुण्य है, धन बताओ भाई नष्ट हुई आवे गए तो कहने भूषण करा लो, और रात बस देना तो धारे निगरास नहीं हुई, कहीं पता चोरी कर ले घर तो निगरा लो, सावधानी अपनी रखनी, सावधानी पूरी रखनी, सावधानी रखते हुए पुण्य करना, सब लोग कल्याण हुए जैसी बात करनी, दूसरे कल्याण हुए जीवन कल्याण हुए, सुनो नहीं सुनो निगरानी कोई नहीं, दुख नहीं देना, कोई नहीं, लड़ाई नहीं करनी, खराब वाणी नहीं बोलनी, सरशुद्ध वाणी बोलो, पवित्रता रखो। माने दासुरो दासुर जो माने अविश्वास है कि अच्छा गाँव है, आज आप गाँव में देख लो हर एक सत्संग नहीं हुए, अच्छा माताओं है जो सत्संग करे, कीर्तन करे, रोजाना शाम को भक्त में कीर्तन करते, अब अभी होती होगा सत्संग हुए थे, अब गांव में देख लो पांच मंदिर जो गाँव में हर एक नहीं हुए, ऐसी इस जगह ऐसी पवित्रता है। आधारा जी मेरे हुए थे राम जी महाराज जी का भजन करने वाले, हमारा गुरु जी का नाम जी महाराज है ब्राह्मण तो राम जी महाराज ऐसा संत हुआ है जो भजन की हुआ है, भजन करने से मैंने बढ़ाई हुई है, तो बहनों भाइयों ने स्वर्ण करना है, वो दासुरी गांव अपना पवित्र है, इन्हें पवित्र रखना है, पवित्र नहीं करना है, नशा पता गाँव में नहीं होगा कोई तरह से रखो नहीं रखो, मन अभिमान है बात तो मैं पवित्र गाँव है, दूसरे गाँव अंजाम नहीं है, जैसे भेड़ू जियाराम जी महाराज रहा है, चाकू में रहा है, ऐसा संत रहा है, जब गाँव है माँ शुद्धि रखनी, पवित्रता रखनी, दूरता रखनी, सब लोग प्रेम रख लो, उपकार कर लो, अंदर अंदर दान तो बस विशेष है, बने बनाई रोटी बने की देती हो, बनाई बनाई दिन बड़ो महत्व है, रोटी बनाई तो दिन बड़ो महत्व है, ज्यादा खावे जोर का बढ़े नीच जाती है कोई वह तो ही क्यों अंदर रख रही उसे वास्ते वो दान को नहीं रहे, शास्त्र बड़ी आज्ञा दी है कि अन्न दान दनो और प्रेम वर्तावास में और बना के चरणों में प्रणाम करना, आवाज याद आ लो घरों में बोटो ने नमस्कार करना, लोगों ने पूछे मोहरी दिया गया नौ दिन करो, अरे नौ दिन बहुत दिन क्यों रखो, रोज नहीं नौ दिन बना चरणों में नमस्कार करना, बुद्धि शुद्ध हुए निर्मल हुए, घर की लड़ाई मिट जाए, कड़ाई नहीं आ रही घर में, आप लड़ाई नहीं करनी, प्रेम करना, अरे बड़ा नमस्कार करना, निगरा करनी नमस्कार करना, बढ़ाना है नमस्कार करने की बात याद रखो, नमस्कार ते रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मेरे पर हवागुण मिठाए हवागुण मिट जाए, इस बात से निगरानी और सत्कार करना, अच्छा अच्छा गुण धारण करो अपने को, निर्मल गुण धारण करो, लोगों की प्रसिद्धि में अपना अपना कल्याण हो, दूसरों का कल्याण हो, दासोड़ी बहुत प्रसिद्ध गांव है, अपने जीता साधु है, साखु है, भेलू है, दासुड़ी है, इतने करनू है, नौका है, कई राम द्वारा है, शरण मालिक है दासुड़ी है, सब मुख्य मुख्य दासुड़ी सब गुरु है, गुरु स्थान में जान गया है, अरा परिवार है, सर राम द्वारा है, अरा परिवार है, तो मुख्य दासुड़ी है, दासुड़ी मुख्य करनी है मान में, इस वास्ते इसमें और सत्संग रोजिना सत्संग आए थे और गाँव में रोजिना सत्संग नहीं हुए, भाई यहाँ इकट्ठे हो जाए भाई लोग तो कमा हुए है, माताओं है जो बैठ गिरी कीर्तन करे पद गई घंटा घंटा डेढ़ घंटा तो कर गए घर साथ इकट्ठे हो जाए, अरे माँ जब पद गा होता तो मोर मर रही मेरे छोड़ दी को बार मैदानी महाजी भी कीर्तन करता है, शतद भाई नाम ध्यान में भक्ति भक्ति भाई भक्ति भाई संतान को भजन करता, अच्छी अच्छी बूढ़ी बड़ी बड़ी माताओं हुई है भजन करने वाली, अपने ही गाँव में है देश लोग में है, कई जगह ऐसी वृद्ध माताओं राम राम राम राम करती, अब खिंडा सर माजी का विभाणिया में चला गया, बूढ़ा माजी है, मैं देखा खाट में बैठ रहा सला पा बैठा पोता पर पोता, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कभी जा रहे तो रात में देखो दिन में देखो, तब तक फिर चले तो फिर तो श्रद्धा नहीं सुनते नहीं बैठा मत मत भाई राम राम राम राम राम राम, ऐसे भजन करना था वो संतों भजन की वजह माताओं में नाम थे, ऐसी भक्ति है आपने सर कहना अपने परंपराओं है, अपने घर की चीज है, अपनी परंपरा से आई हुई है, ऐसी तो बंद नहीं रखनी। और सजना करो, प्रेम को आदर सत्कार लो, लोगों को डालो, बताओ रख लो। और कोई बात पूछो, समय हो गया, फोन छा हो गया, और कोई आप बात पूछो। व्यवहार दो बात करने वाले मनवाई पहले यदि और सुबह सोच रहे हो बताओ करो। और अच्छे दारू बंद हो गए, बहुत ही अच्छे हुए हो, हमारे भाई सौ है स्वास्थ्य नहीं, भाई कहीं सोचनी बड़ो अच्छो काम, बड़ो अच्छो काम हो, आगे सब ख्याल रख दी हो गाँव रहा वहाँ आज कहा नहीं अशुद्धि अपवित्र तो नहीं आवा भाई। और कोई बात पूछो, देश रूप में मंडी में दो टाइम राम राम करने माया आवे दिन में शाम रोज बरसों देश रूप में अटे भी माया बाया ने हाजोट करो है दिन में ऐसे बुढ़ी और कोई हो आया करो दिन में दो घंटा ठीक भजन कीर्तन रोज होना चाहिए पदे भी है और भाई है वो। हाँ तो सगली माया माया दिन में है बुढ़ी शादी आया करो दिन में सत्संग करो रात में रोज जाना सत्संग करे बरसों से है बरसों से कीर्तन करे पद गावे अपने ठीक करे उसे संग करे। अच्छा सत्संग स्वामी महाराज दो दिन में हमें कहीं लाथर दिशे थोड़ा कम है आने बारह महीनों समय कम हो गिरते रोज दिन सत्संग करे आने दो महीनों खेत में लागू तमे चार बदी सत्संग करे आते ने तमे सब हो नहीं सुबह सुबह सुबह सुबह ए भाई है तो सेवा पूजा करे भजन कीर्तन करे आई के भाई मंदी के कोनी रात आई जो कोनी सुबह चार बजे मैं तो कहूँ दिन में दो बार एक बजे आओ तो तीन बजे फस जाओ बड़ा नहीं रात में तो मैं क्या हूँ रात में बाहर नहीं निकलना। हाँ दिन में आओ दिन में आओ इस बात का रामदार है थारो महाराज जी पधार है तो दिन में आप लोग भजन ध्यान करो अच्छा करो मंदिर में करो रामदार करो अच्छा करो मंदिर में करो जैसे तारा ठीक बैठे जैसे करे हो भजन करो रात में करे हो रामदार करता पहले फिर रामदार हमें पहले करता मंदिर में करता ही है भगवान है याद करो शुद्धि रहती पवित्रता हो भगवान है याद कर लेना पवित्रता हो ज्यादा समय राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 1 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम दासोड़ी में हुआ। राम।